Azok a vásárlók, akik jövő év elejétől kezdődően megveszik majd a Samsung új Galaxy S24 telefonjainak valamelyikét, csak akkor tudják majd a készülékek képességeit maradéktalanul kihasználni, ha a vételi áron felül még havonta kicsengetnek egy kisebb összeget a cégnek. A dél-koreai gyártó ugyanis állítólag azt tervezi, hogy előfizetéshez köti majd az új csúcstelefon egyes funkcióinak használatát. Legalábbis ezt állítja egy új szivárgás, ami szerint a frissen bemutatkozó generatív, mesterséges intelligencia funkciók lehetnek azok, amiket csak a megfelelő havidíj befizetése mellett lehet majd a készüléken használni. Mindezt annak ellenére, hogy szemben, például a Windows hasonló megoldásával, a szóban forgó Emmi nem a felhőben, a Samsung szerverein, hanem magán a telefonon fut, tehát használata önmagában nem jelent plusz költséget a gyártó számára. Számos példát ismerünk arra, amikor hasonló módon a vásárló által már egyszer kifizetett eszköz használatát köti plusz díj vagy havidíj megfizetéséhez egy gyártó. Ennek jó példája az, hogy a közelmúltban a BMW előfizetési díjat kezdett szedni autóiban az ülésfűtés és az automatikus fényszóró használatáért. Annak ellenére, hogy a szóban forgó funkció is a vásárló által már korábban kifizetett alkatrészek segítségével, ráadásul az általa megvett üzemanyagból termelt áram segítségével működött, ami a gyártó számára így semmilyen pluszköltséget nem jelentett. A pofám leszakad, mennyire gátlástalanok ezek a multik. Most már az a fogalom is kezd megszűnni, hogy az a telefon az enyém, vagy hogy az az autó az enyém. Hát az az autó az részben az enyém, bizonyos funkciói meg még mindig a cégé, és a cégtől kell bérelnem bizonyos funkciókat, amik amúgy rajta vannak a telefonon, tehát bele van szerelve a BMW-be, amit megvásároltam. Plusz fizetem érte a horribilis szervizköltséget rendszerint, ahányszor csak a tervezett tavulás éppen azt megköveteli. Jó, és még akkor ezen felül nem elég, mert bizonyos funkcióihoz csak akkor férek hozzá, hogyha azt a BMW vagy a Samsung nekem lehetővé teszi előfizetési díj ellenében feloldja a korlátozást a saját eszközömről, amit megvásároltam. Jó hírem van, de nem fogsz neki örülni. Régebben is csináltak ilyet, nekem is volt olyan autóm, amiben benne volt valami fizikailag, ellenben, amikor akartam pluszba belerakatni, akkor mondták, hogy akkor beviszem, és akkor mondom, hány napra kell. Nem kell bejönni. Igen, hát majd, hogy nem kell bejönni. Tehát, hogy fél óra, tehát, hogy ha előre egy időponton, hiszen, és akkor derült ki, hogy amúgy elő van készítve, minden benne van. Csomószor a tempomatnak csak a kar nincs ott a kormányon, tudod. Már 20 éve így van. Tehát régebben is megvolt az, hogy valami már be van szerelve az autódba, és nem fizettél érte, legalábbis te tudomásod szerint nem fizettél érte, sőt, ők inkább az ő tudomásuk szerint nem fizettél érte, és utólag megkaphatod, hogy már arról van szó, hogy nem is lehet érte fizetni. Arról van szó, hogy ha megveszed a Samsungot, és a legnagyobb áron, a legnagyobb Samsungot, a legjobbat veszed meg, abban is lesznek bizonyos olyan funkciók, amelyeket nem tudsz megvenni, mert előfizetési díjhoz kötött. Egy kicsit hadd árnyaljam a pánikunkat annyival, hogy ez a Samsungnál egy szivárogtatás, nem egy bejelentés. Persze nincs kétségem, hogy vannak a multiknak ilyen törekvései, és árnyalnám annyiban is, hogy a BMW-nek csak Dél-Koreában, meg az Egyesült Királyságokban voltak ilyen, vagy vannak ilyen törekvései, de idén szeptemberben még ezt is kivezették. De ettől még lehet ezen rágódni, mert ettől még igazi ortó dolog az, hogy elad neked valamit, és aztán még pénzt kér érte. Ugyanakkor, mivel ezt a legegyszerűbb megállapítani, hogy fúj, csúnya, rosszak, azért elkezdeném keresni a megértést benne. Például a Samsung esetében az első reakcióm az volt, hogy de hát a telefonnak a processzorával számol mesterséges intelligencia, tehát ő nem veszek bérbe kvázi egy felhő tárhelyet, vagy egy szervert, vagy valamit. Azt gondolom, hogy amikor nekem az iCloud fotóimnak ugye ezek fölkerülnek egy felhőtárhelyen, iCloud azt hiszem az Apple-nek ez az izéje. Fölkerülnek egy felhőtárhelyre, ott ő rendszerezi a képeket, ezért cserébe, ahogy az Androidon is, ha beírom a telefonomon a fotók keresőjébe, hogy a macska, vagy hogy anya, akkor kijönnek egy macskákról, vagy az anyámról, vagy valakik anyairól. Sőt, macska feliratot tartalmazó képek is. Igen, tehát még ez tök jó ez a kereső, mert különben a dátumon kívül a büdös életben semminek az útján nem találnék meg egy fotót, de ezt én annak köszönhetem, hogy a felhőben processzálja, és ezeket a címkéket visszaütetje nekem a telefonra. Ebben az esetben azonban olyan AI funkciókról beszél, ahol a számítási kapacitást maga az az eszköz nyújtja, amit én már megvásároltam. És kerestem azt, hogy hol van ebben az igazság, és egyébként éppen találok. Én is. Mert hogy itt egy olyan újításról van szó, amit mondjuk, hogy én, mint felhasználó, én nem kértem. Nekem az én Samsungom, nekem ne számoljon degeneratív, meg generatív AI, meg akármit, és ezért nem akarok fizetni. Viszont más meg akar, akkor ezt fizesse ő. De nem az lenne a normális? Hogy van olyan telefon, amiben ez nincsen benne, ahhoz tartozik egy ár, te megvásárolhatod, és hogyha szeretnéd ezt a funkciót, akkor a másik telefont veszed meg, de amelyikben benne van, amelyikben ennél többet kell. De miért gyártani? Kell? Azért, hogy ne kelljen előfizetési díjat fizetned hónapról hónapra. De nem kell, hiszen értanod. Én nem kértem, ezért én nem kell. Világos, de nem, hogy tudod, hogy előfizetéses a telefon, amit megveszel. Tudod, megveszed a telefont, plusz havonta fizetned kell azért, hogy az azt a funkciót tudja, ami benne van. Miért nem hoznak létre egy terméket neked, aki nem akarod, és annak, aki akarja. Meg tudnák csinálni, más esetekben meg tudják csinálni. Képzeld, különös, csak tudod, hónapról hónapra be akarják szedni azt a pénzt. Képzeld el, hogy nem a Samsung, hanem valaki csinál egy nagyon jó asszisztens szoftvert, ami havi $10, van ilyen, letöltöd, és ő mindenféle dolgokban segít, egy tanuló, egy AI, ami fogja tudni bemondásra a szöveg, a hangod alapján, hogy éppen képekkel akarsz valamit csinálni, vagy üzenetet ilyen, és a többi. Ez képzeld most el, és ott van, nem veszed meg, van, aki viszont megveszi. Ez pont ugyanez, csak ők most nem külön applikációba csomagolták, és szerintem, ha van egy cseppeszük, akkor át fogják csomagolni, hiszen ugyanaz lesz, ugyanúgy az fogja, aki akarja, meg fogja venni. De nincs jobb marketing felület, mint az operációs rendszer maga. A Microsoft nem véletlenül erőlteti az Edge-et, meg a nem tudom, hogy mi Internet Explorer-t a Windows-szal, hogy azzal szállítják. És egy trösztelenes törvény megsértés belőle. Amikor a 90-es évek végén valamikor beletromagolták, akkor ott azért a Mozilla használók száma jelentősen megcsappant, és azért ez egy hatalom, hogy a te böngésződön keresztül böngésznek el, hiszen a kezdőlapot, a kereső oldalt, meg egy csomó, sőt, azt hiszem, hogy olyan szinten korlátozzák, hogy kiderülnek ilyen dolgok, hogy az ő böngészők kell, ha meglátogatod az ellenséges böngészőnek a letöltő oldalát, akkor ott azzal még kapni kezdeni. Fogsz egy ilyen utolsó beavatkozás, hogy biztos, hogy ezt akarod? Tudod, mi itt a probléma? Az, hogy ők fölmérték azt, hogy ha te valamire előfizetsz, és ahhoz hozzászoksz, akkor a hozzászoksz, úgy maradsz, és az az addikció, az neked hónapról hónapra, mint az adagod, ami hiányozni fog, egy hajlandóságot, vagy az ő számukra lehetőséget a te részedről meg egy hajlandóságot generál, hogy előfizetési díjat fizes valamiért, ami a korábbi kapitalizmusban tudod, úgy működött, mint egy termék, hogy vagy megveszed, és akkor van, vagy nem veszed meg, és akkor nincs. De ők most már elirigyelték, tudod, a GSM szolgáltatóktól azt, hogy ők nem szolgáltatók. Meg a hitelkártya hogy a GSM szolgáltató, meg a hitelkártya kártyacég, stb. Egy csomó cég semmit nem szolgáltat, és hónapról hónapra ömlik be a pénz. Most megunta a Samsung, és megunta a BMW, hogy ő létrehoz egy terméket, és akkor azért a termékért, amit létrehoz, ami amúgy pénzbe kerül létrehozni a terméket, valakik fizetnek, és ez a hagyományos üzlet, ez már nekik nem eléggé profitábilis. De őnekik arra van szükségük, hogy ők adjanak a te kezedbe valamit, és valahol, valamikor megnyomjanak egy gombot, ha megérkezik az utalás, és akkor jöjjön az előfizetési díj a semmiért. De tudod, szeretnének a semmiért pénzt szedni, és erről szól ez a dolog. Nem a semmiért azért, mert hiszen kapsz egy plusz dolgot, de igen, de nem kötelező, de ez a fizikai világban is már megjelent az ilyen rakd össze típusú havonta megjelenő lapszámokban ilyen alkatrészekből összerakható bármi, például egy DeLorean a visszajövőből, ugye, egyszer valaki kiszámolta a Kálmában, hogy 150 vagy nem, 400 forint az első darab, oké, de utána szépen megy fel havonta kúszik fel egy darabig az ára, aztán beáll egy ilyen 5000 vagy 3000 forint per óra. Ez az ilyen felnőtt lútra albumozások? Igen, és a végén 120 000 forintért kiraktál egy kis kis autót. És akkor, de nem kötelező ez se, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy pont mint egy alkalmazás ezzel, ha tényleg így csinálja, de szerintem ezek után már nem derül ki majd, hogy a Samsung így akart ezt csinálni, mert szerintem nem így fogja. De ha tényleg így csinálná, akkor is azt lehet, én úgy lennék vele, mint egy alkalmazással, hogy ha akarom, akkor fizetek érte, ha nem akarom, nem. Hát csak az alkalmazást, azt, arról neked tudomást kell szerezned, azt neki, most csinálnak egy ilyen alkalmazást, azt nekik ugyanúgy el kéne adniuk, és szólniuk így kéne, van. Hogy van ilyen, és az nekik külön munka, de hogyha az oprendszernek ez egy funkciója, és az fizetős, és ezt sikerül meghonosítani, akkor ők az alkalmazás boltokban úgy beelőznek téged, az hogy biztos. Te még mikor a plázába bemész, már ott jönnek az illatmintával, nem pedig a média már hátsó sarkában talán megtalálod a földön azt a USB kábelt. Szóval ezt az előnyt próbálják itt megszerezni, de az van, hogy a számítógépeden, ha van egy szoftver, meg ha nincs egy szoftver, az is ilyen. Én felháborodhatnék azon, hogy a vágóprogram, vagy a mit tudom én, az Ableton Live-ért nekem miért kellett kifizetnem egy összeget, nem egy vagyon, de érted, miért fizettem azért, mert érte? Egy másik, hát már volt számítógépem. Azért, mert ahhoz, az egy másik céghez tartozik, mint a számítógéped. Azt nem ugyanaz a cég hozza létre, na de érted? Ugyanígy egy fizetnem cég, kell mondjuk a egy másik üzlet, is, valaki mással kötöd. De valaki mással kötöd, az egy másik üzlet. De ha ugyanaz a cég, akkor sem várhatom el, hogy adjon nekem még valamit, amikor már a GarageBand, vagy a GarageBand ingyen volt, vagy mit tudom én, kaptam ingyen egy szar táblázat. Miért? Azért, mert akkor holnap még többet várok el, holnap után még többet dolgozzon a rohadék, mert én már ez a vasdarabért egyszer fizettem. Nem, arról van szó, hogy ő nem szeretné, hogy te vele egy üzletet köss, hanem köss meg egy üzletet. Annak az üzletnek a keretében ő nyer egy monopóliumot, és ezzel aztán folyamatosan úgy él, hogy tudod, te függő vagy attól az eszköztől, függő vagy az azon futó szoftvertől, függő vagy egyáltalán attól az ahhoz tartozó rutintól, amit át kéne szoknod, ha valahova átmennél. És ő ezzel a privilégiumával visszaél. Tudod? És azt mondja, hogy ne egy üzletet kös velem. Megkötsz velem egy üzletet, amivel megvásárolod a telefont, és aztán hónapról hónapra kös velem egy új üzletet, ami által hozzáférsz a telefonodnak ehhez, meg ahhoz a funkciójához. Igazából a tárhely ugyanez a sztori, mert talán pont emlegettük is mostanában, de hogy valamikor elfértünk, ingyen kaptuk, például a Google-től, azon elfértünk, aztán elkezdett ez a tárhely mindenkinél elfogyni, és akkor jó, hát akkor már megvesszük 690 forintért egy mekkora, hónapra. Mert az utolsó 1 gigabájt a probléma, amikor nem raktál rendet, igen. És egyre és nagyobb ér fizet. És aztán így van, pontosan. Ja. És akkor de közben meg tök jó ez a felhő sztori. Hát, tehát azért jobb világban élünk jóval, és mind a Google-nél, mind az Apple-nél eljött ez, hogy gyakorlatilag, hogy fogom a telefonomat most, és így ledarálom, és veszek egy másikat, nem szeretném, mert rohadt drága, de hogy veszek egy másikat, bekapcsolom, beírom a jelszavamat, és 10 percen belül letölti az összes appot, és ott van az összes képem, ahogy az előző telefonom egy órával előtte volt. Míg ezzel szemben mondjuk a 2001-ben mondjuk emlékszem egy ilyenre, hogy akkor kell szerezni egy olyan adatkábelt a Nokiához, amit rádugsz a sorosportra, meg az USB, még érted valami nyomorult izére, valamilyen szoftver, szerzel egy embert, aki ért hozzá, mert te rettegsz tőle, még valaki ma is retteg tőle, pedig tényleg ennyiről van szó, hogy kidobod a telefonod, veszel egy másikat, és 10 perc múlva minden ott van rajta, ahol hagytad. És elfeledkezünk róla, hogy ez milyen fain világ, és ezt a világot, ezt a felhő tárhely szolgáltatást teszi lehetővé, de nem következik belőle, hogy annak a felhő tárhelynek 200 gigabájtosnak kell lenni, csak akkor, ha te azt gondoltad, hogy a te telefonodnak meg 128 gigabájtosnak kell lennie, és akkor tévedtél, ha csak nem tudom, 4K videókat rögzítesz. Felteszek egy kérdést, Robi, mondjuk, hogy most elmegyünk vacsorázni hárman. Mi ketten a Zovival kiváló viszkiket és borokat fogyasztunk további 41 ezer forint értékben, míg amúgy a kaja ügyben mind a hárman kb. Ugyanazt tesszük. Én felajánlom, hogy figyelj, ne izéljünk már ott a pénztárnál, hanem hozzák ki a számlát, és csak harmadoljuk el. Kifizeted a számlának a harmadát, vagy azért volna ezzel problémát? Szerintem nagyon rossz példát hoztál. Mert mire hoztam a példát? Hát gondolom, hogy a Samsungra, a Samsung szennyesét mosdatod. Én nem a szennyesét mosdatom, de meg tudom érteni. Nem csak kíváncsi, hogyha elmegyünk ma este. Kifizetnéd, vagy nem fizetnéd. Menjek az anyámba, gondolom, nem? Hogy érted, hogyha én akarom. És tudod, aki nem kért ilyen AI fejlesztést, tök ugyanazt mondjuk, annak ne kelljen érte fizetnie, csak te azt mondod, hogy egy másik telefont kelljen ehhez megvennie. A én azt mondom, hogy egyszer szivároktatója szerint én azt mondom, hogy ő egy telefon, ő egy telefont gyártó cég. Ne cseréljük le a kapitalizmust az adásvételről erre az előfizetéses modellre, csak azért, mert neki ez több pénzt hoz, hanem akkor maradjunk abban, hogy ő a telefont árul. Van olyan telefon, amit én igénylek, akkor azt adja el nekem, de azután, hogy eladta, azután az a telefon legyen az enyém. Érted? Szerezze meg azt a korrektséget a kapcsolatunkban, hogy én vásárolhassak egy olyat, amire nekem van szükségem, és hogyha többet szeretnék, vagy egy nagyobbat szeretnék, akkor arra kalkuláljon egy összeget, amiért én azt megvásárolhatom, és ne az legyen, hogy hát öreg, ezt te neked havonta be kell fizetned, mert hát ez nekem havonta egy, tudod, egy gombnyomás, hogy én ezt lehetővé tegyem a te számodra, miközben ott van a telefonodon. De igen, igazad van abban, hogyha valamit te megvettél, az legyen a tiéd, a kapitalizmus így működik, de valójában 20-25 évvel ezelőtt lezárult egy része ennek a korszaknak, mert ezek az eszközök már nem csak egy eszközök, ami tényleg van egy elkészült, egy tárgy, az a tied, de a rajta lévő szoftver az viszont folyamatosan fejlődik, ők ezen dolgoznak. Egy csomó részért, például az update-ekért nem is kérhetnek pénzt, azért nem is szoktak, a különböző frissítéseket megkapod, tehát az eszközöd fizikailag az a tied. Egyébként van egy pár ilyen dolog még ebben a szoftveres világban, amiben lehet hőbörögni, de valójában felesleges, mert tényleg az eszköz lesz a tied, és akkor az azon futó kód, annak egy része a tied, mert azt is megvásároltad vele, egy része meg nem, és lesz olyan része, ami a vásárlásod pillanatában még nem is létezett. Tehát, hogy nem zárul le úgy egy ilyen eszköz megvásárlásával a kettőtök közti szerződéses sztori, mint egy szék meg egy asztal régebben, tehát, vagy akár ma is. De tudod, ha egy másik cég adja azt az applikációt, még értem is a dolgot, hiszen vele nem vagyok üzleti viszonyban, vele nulláról kezdjük, mondhatja azt, hogy ez egy előfizetéses modell. De tudod, egy olyan cég, mint a Samsung vagy a BMW, ahol szó nem volt előfizetésről, arról volt szó, hogy adásvétel van köztünk, az úgy csinál, mintha egy másik cég lenne, vagy egy másik üzlet lenne az, amikor én ahhoz a funkcióhoz hozzá akarok férni. Igen, de viszont ha másik oldalról nézed az egész, tehát hogy nem annyival drágább, hanem fordítva, aki nem kéri, annak annyival olcsóbb. Tehát ha úgy nézed, hogy most nem mondta volna ezt a... De ez lehetne telefon is. Miért kell, hogy előfizetés legyen? Az lehetne egy annyival olcsóbb telefon. Kalkulálhatna azért rá nem, egy árat. Mert mondom, amikor te átvetted a telefont, az egyetlen fix van abban, az maga a fizikai valója. Minden más, lehet, hogy már mire hazaérsz, más állapotú a frissítések miatt, mint ami abban a pillanatban, amikor te átvetted. Egyszerűen arra nem tudod azt mondani, hogy illetve de, tudod, és az még rosszabb lenne, azt mondaná, hogy így, hogy megvetted, itt nincsen semmi változás, innentől ez így néz ki, amíg le nem cseréled, az neked se tetszene azért. És veled még nem fordult elő, hogy szoftvert frissítettek az eszközödön, és elcseszték? És előtte jó volt, valamihez hozzászoktál, és jobb lett, és tudod, jön a szoftver frissítés, nem jóformán nem is mondhatod azt, hogy nem kéred, mert éjszaka frissíti, és másnapra valamit valahol a központban elcsesztek a gépeden, és amit te tökre nem kértél. Így van, és olyan is van, hogy nem jön a busz. Tehát van olyan, hogy nem működnek dolgok. De olyan azért nincsen, hogy jön a busz, és nem bevisz a munkahelyemre, hanem hazavisz, vagy az ellenkező helyre viszel, érted? Nem jön a busz, van olyan, hogy jön a busz, és bevisz a munkahelyemre, de olyan, hogy jön a busz, és elvisz a pokolba, vagy elvisz a gázaövezetbe, olyan azért ugye nincs. Nem, de hogy máshova az velem főiskoláskorom előfordult párszor. Lehet, hogy rossz buszra szálltál. Lehet. Ugye amikor valamilyen mondjuk jövedéki adót csökkentenek, vagy akár az áfája csökken valaminek, vagy a vám megszűnik rajta, lásd az EU csatlakozás környékén bizonyos termékkategóriák, akkor az emberben ott van a kétely, hogy na vajon a boltban a bruttó ára lejjebb fog-e menni, amennyire én megveszem, vagy a kereskedők lenyerészkedik magukat ezen a nagy vívmányon, amin most épp keresztül megyünk, és én itt is érzem itt a kétegy, miközben bár próbálom értelmezni, hogy azért ez nem rossz abból a szempontból, hogy azt fizeti ki a horribilis fejlesztési költséget, aki a hasznát veszi, és az nem ad bele, aki meg nem kérte, csak nekem az az érzésem, hogy nem. Drágább lesz a telefon mindenkinek, és aki még ezt is kéri, annak még drágább. Tehát annak valószínű a számára, aki azt mondja, hogy de kösz, nekem nem kell, annak ez a telefon nem ad egy olcsó beszállási lehetőséget, annak tényleg egy másik telefon való. Ezt a kapitalizmus megoldja. Nekem van problémám azzal, hogy ugye mi maradt készleten, amit végül senki nem vesz meg, és hogyha mi diszkriminálunk és csinálunk, mit tudom én, 22 telefonváltozatot csak azért, hogy ezt a 22 féle embert kiszolgáljuk, ahelyett, hogy 1000 felé osztanánk fel őket, és egy kapcsolóval beállíthatná, hogy én ez vagyok, akkor mivel egyre több termékváltozatom van, egyre több darab marad majd nálam a raktárba, amit végül nem vett senki, tehát eleve szemetet gyártottam. Míg ha ezt szoftveresen, ugyanazzal a hardverrel oldom meg, akkor meg végül is majdnem az összeset el fogom adni, mert végig csak egyféle hát volt. Viszont aki nem kéri, hogy a generatív AI a telefonján okoskodjon, és processzort használjon, és aksit fogyasszon a közben, és melegedjen, és nem tudom mi, de mondjuk töltőre van dugva a telefonja, az ezt a marha jó processzort, ami még ezt is meg tudná csinálni, nem adhatja valami olyan célra, amivel ő pénzt keres? Tehát itt nem mondhatom azt, mint annó a SETI-s képernyőkímélő, tudod, hogy a számítógépemet, amikor én nem használom, akkor a SETI program keressen idegeneket nyugodtan vele. Hidd el, hogy nem, mert ehhez nem kapsz engedélyt a cégtől. Ez az üzleti modell amúgy működik. Tudod? Úgy működik, hogy nem teljesen ilyen irányból, hogy bizonyos kiberbűnözők telepítenek cuccokat a gépedre, ami a szabad idejében, egy időben nagyon ment ez, hogy Ethereumot bányáztak, meg főleg. Tehát te azt nem akartad bérbe adni, de bérbe adtad. De egyébként az ötlet nem... Nem bérbe adtad, hanem elorozták. Elorozták, igen, előforrásodat lopták. Bérbe lopták. Egyébként a SETI program, nem is tudom, hogy tart-e még, annak idején még én is adtam a nem, képenyős. Mert már meglettek az érlények. Kiderült, hogy nincsenek. Ja. De hogy talán valami egészségügyi kutatásban hallottam legutóbb ilyet, hogy lehetett. Az, hogy telefonokra mennyire van erre opció, az jó kérdés, viszont nem, nagyon jó kérdés, mert már annyira sok processzor van, vagy annyira nagy a számítás teljesítmény szétosztva a zsebeinkben, hogy bőven lenne érdemes ezzel foglalkozni. Tudod, de olyan gépemnek osztottam meg a képernyő kimélője közben így számítási teljesítményét a SETI-vel, aminek a telefonom most a 15-szörösét tudja.